και κύριοι συνάδελφοι. Ο Μητσοτάκης, θου κύριε φυλακήν το στόματί μου. Εδώ και πολλούς μήνες γυρίζω όλη την Ελλάδα. Πηγαίνω σε πρωτεύουσες νομών, πηγαίνω σε μικρά χωριά. Συζητώ με τους πολίτες για τα πραγματικά τους προβλήματα. Τακ. Οι πολίτες ζητούν από μας καρναβάλι. Ήρθε λοιπόν, αφού το ζητούν οι πολίτες και το δίνουν. Βέβαια δεν το δίνουν μόνο αυτό το τρίμερο. Το δίνουν και όλες τις άλλες μέρες του χρόνου. Απλόχερα το παρέχουν. Αν δεν ήταν και σοβαρά τα πράγματα, θα το απολαμβάναμε πραγματικά. Αλλά όμως το δεχόμαστε, εφόσον κάνουν τέτοια προσπάθεια, με την έγκριση πάντα του ελληνικού λαού, δεχόμαστε, απολαμβάνουμε το καρναβάλι των Αρίστων. Θα μπορούσε να είναι και έτσι. Και δεν έχει και ημερομηνία συγκεκριμένη. Δεν περιορίζεται σε ένα τρίμερο. Είναι όλες τις μέρες του χρόνου, όλα τα χρόνια. Βγήκε η Ντόρα Μπακογιάννη χτες το βράδυ, συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου και τη ρωτάει ο Χατζηνικολάου να κάνει τη σύγκριση πολύ δύσκολη μεταξύ μπαμπά Μητσοτάκη ως πρωθυπουργός και γιος Μητσοτάκη. Θέλω να συγκρίνετε τον πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Μητσοτάκη με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ομοιότητες και διαφορές. Είναι και οι δύο φανατικά πολέμοι του λαϊκισμού. Τον συχαινόταν και ο πατέρας μου, τον συχαίνεται και ο Κυριάκος. Μαλακίες. Είναι και οι δύο άνθρωποι που το πολιτικό κόστος, εάν πιστεύουν ότι είναι σωστό κάτι να γίνει, δεν θα το υπολογίσουν. Μπούρδες. Και οι δύο ήταν γνώστες των αντικειμένων. Και ο Κυριάκος και ο πατέρας μου είναι γνώστες του αντικειμένου. Αυτό είναι μια σαχλαμάρα, λυπάμαι που το λέω έτσι. Εδώ είναι οι ομοιότητες, οι οποίες είναι όλες πάρα πολύ καλές. Τα πιο θετικά στοιχεία που θα μπορεί να έχει κάποιος πρωθυπουργός τα έχει και ο μπαμπάς Μητσοτάκης, σύμφωνα πάντα με την Ντόρα Μπακογιάννη, τα έχει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κάποια στιγμή θα ακούσουμε και τις διαφορές, αλλά η κουβέντα το πήγε στον μπαμπά Μητσοτάκη. Ποιες είναι οι διαφορές? Ο πατέρας μου είχε μια τελείως διαφορετική πορεία και σχέση με τους ανθρώπους, γι' αυτό και είχε μείνει στην ιστορία ως φετολόγος, το οποίο δεν είναι και αλήθεια. Είναι όμως ένας άνθρωπος που ήξερε. Είναι και δεν είναι αλήθεια. Είναι και δεν είναι, ναι. Δηλαδή είχε, ας πούμε, κουμπαριές τόσες όσο βέβαια, δεν έχει κανείς. Βέβαια. Εδώ παραδέχτηκε ότι ο μπαμπάς ήταν ρουσφετολόγος. Το ξεκίνησε να το λέει, μετά μάλλον κατάλαβε τι λέει, ότι δεν πρέπει να το πούμε ρουσφετολόγο, και το γυρίσαν στις κουμπαριές, οι οποίες κουμπαριές γινόντουσαν για να βγαίνει πρωθυπουργός, βουλευτής κάτω εκεί στην Κρήτη. Οπότε ναι, ρουσφετολόγος έγινε η παραδοχή. Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα, δεν έχει σημασία έτσι κι αλλιώς. Περασμένα όλα αυτά, όχι ξεχασμένα, δείχνει πάρα πολλά πράγματα ακόμη και αυτό. Και στη συνέχεια ήρθε η συζήτηση στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Κυριάκος είχε μια διαφορετική πορεία. Ο Κυριάκος είναι manager. Και εγώ είμαι ο Richard Gere. Σκληρός manager. Τακ. Ο πατέρας μου δεν ήταν τόσο σκληρός. Συγχωρούσε πάρα πολύ εύκολα. Ο Κυριάκος δεν συγχωρεί τόσο εύκολα. Έχουν διαφορετικούς χαρακτήρες σε αυτά. Σούμα σουμάρου, θα σας πω κάτι που του είπα του Κυριάκου, και γι' αυτό μπορώ και να το πω σε εσάς. Του είπα, είσαι καλύτερος πρωθυπουργός από τον πατέρα μας. Τα χτυπήματα. Αλλά είναι καλύτερος πρωθυπουργός. Είναι πιο αποτελεσματικός, δηλαδή. Πιο αποτελεσματικός. Αυτό. Του είπα, είσαι καλύτερος πρωθυπουργός από τον πατέρα μας. Ο Μητσοτάκης, θου κύριε φυλακήν το στόματί μου. Σούμα σουμάρου. Τον ήπιαμε, έτσι. Αλλά είναι καλύτερος πρωθυπουργός. Είναι πιο αποτελεσματικός, δηλαδή. Είναι πιο αποτελεσματικός. Αυτό. Αυτό ακριβώς. Είναι πιο αποτελεσματικός και είναι καλύτερος πρωθυπουργός από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Άρα τι είμαστε όλοι εμείς? Πολύ τυχεροί που έχουμε τον καλύτερο πρωθυπουργό σε σχέση πάντα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είναι μάνατζερ και σούμα σουμάρουμ, που λέει, στη σούμα δηλαδή, είναι ο καλύτερος, του το είχε πει και το μοιράστηκε και με εμάς, αφού του το είχε πει και σε αυτόν. Άρα αισθάνθηκε την ανάγκη τώρα Μπακογιάννη να το πει και σε εμάς. Ήταν πολύ ωραία η συνέντευξη, είπε πάρα πολλά πράγματα. Θα ακούσουμε μερικά, αλλά πρέπει να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα, γιατί η επικαιρότητα έχει πάρα πολλά. Χτες στο Twitter που χάζευα, βλέπω κάτι χριστιανούς να λένε ότι ο Άδωνης στα νοσοκομεία που επισκέφθηκε για τα απογευματινά χειρουργία ζήτησε να κατέβουν οι εικόνες. Ήταν κάτι χριστιανοί που τα λέγανε αυτά και είχαν ταραχτεί σφόδρα που θα κατέβουν οι εικόνες. Και λέω να δώσει εντολή ο Άδωνης για να κατέβουν οι εικόνες. Θα έρθουν τα πάνω κάτω, θα πέσει φωτιά να μας κάψει. Δεν γίνεται, είναι άνθρωπος του Θεού. Προσκυνάει, τον έχουμε δει να προσκυνάει σε όλες τις εικόνες, πηγαίνει σε περιφορές, πηγαίνει σε επιταφείους, όλα αυτά πάντα υπάρχει ένας φωτογράφος να τα αποτυπώνει στο γραφείο του πάνω κάτω εκεί στα ράφια στη βιβλιοθήκη, πάντα υπάρχουν εικόνες, οπότε δεν είναι δυνατόν να έχει γίνει όλο αυτό. Η σοβαρή καταγγελία κατά του Άδων θα κατέβουν οι εικόνες. Λοιπόν, πρώτον, αυτό το περιστατικό είναι τελείως ψευδές, δεν υπάρχει. Όσοι νομίζουν ότι θεωρώ εγώ προσωπικά αντιαισθητικές τις εικόνες, δεν έχουν παρά να μπουν στο γραφείο μου. Τι? Είναι γεμάτο εικόνες. Τις θεωρώ μεγάλο πράγμα προστασίας για μένα και στο προηγούμενο μου γραφείο. Και σε αυτό έχω πολλές εικόνες γύρω μου. Δεν το λέω, το πιστεύω. Διότι πρέπει να έχεις δύναμη γύρω σου να προστατεύουμε από το κακό που υπάρχει γύρω μας. Άρα λοιπόν, εγώ όχι μόνο δεν θα μπορούσα να πω να φύγουν εικόνες. Εγώ, αν έμπαινα σε συζήτηση περί εικόνων που δεν μπήκα σε κανένα νοσοκομείο, θα ήταν μόνο να μπουν περισσότερες. Χρειάζονται. Με τη θητεία του Άδων Γεωργιάδη στην υγεία, χρειάζονται πολλές εικόνες. 5-6 πάνω από κάθε κρεβάτι. Και απογευματινού χειρουργείου και πρωινού και βραδινού, αν γίνουν όποτε γίνουν. Το διέψευσε, okay, μιλήσαν λέει και μαζί με αυτούς τους χριστιανούς εκεί που είχαν θέσει το θέμα, αλλά εκεί που συνέβη το ωραίο και καταλάβαμε ότι έχει βαρέσει μπιέλα, ο συγκεκριμένος υπουργός, το ξέρουμε, το βλέπουμε, αλλά είναι αλλιώς να το παρακολουθείς, είναι όταν συνέχισε μετά τη διάψευση για να μας πει ποιος έχει στήσει όλη αυτή τη σκευωρία. Με απασχολεί όμως πώς κυκλοφόρησε αυτή η είδηση. Ξέρετε από πού πιστεύω ότι κυκλοφόρησε? Λοιπόν, αυτή η οργανωμένη προπαγάνδα ίσως να εκπορεύεται και από Ρωσία. Μην το παίρνετε στην πλάκα αυτό που σας λέω. Από Ρωσία? Η Ρωσία επεμβαίνει στις εκλογές των ευρωπαϊκών κρατών. Αυτό είναι πια πολύ καλά αποδεδειγμένο. Και κυρίως επεμβαίνει με τέτοιου τύπου προπαγάνδα, ψεύτικη, fake news στο διαδίκτυο. Ωραία. Αυτό κάνει. Ε? Το έχει κάνει σε πάρα πολλές χώρες. Έχει κατηγορηθεί από όλες τις κυβερνήσεις. Τέτοιο ζήτημα αυτό. Κοιτάξτε, επειδή αυτό ξεκίνησε μια ομάδα μοναχών αντιεμβολιαστών, θέλω να πω, μην τα παίρνετε όλα τόσο στην πλάκα. Έκοψε καπίστρι. Αυτό ακριβώς. Η Ρωσία, μετά την παρέμβαση που είχε στις εκλογές των Αμερικανών και θα έχει και τώρα από ό,τι φαίνεται, μετά την παρέμβαση σε άλλες χώρες μέσω εκλογικών διαδικασιών, τώρα διάλεξε να παρέμβει στην Ελλάδα. Πώς όμως? Λέγοντας αυτό, ότι ο Άδωνης θα κατεβάσει τις εικόνες από τα νοσοκομεία. Ευφιέστατη παρέμβαση, μπράβο στο Πούτιν, δεν του το είχα. Πολύ σωστό, πολύ έξυπνο, δεν πάει ο νους κανενός. Οπότε να δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί, γιατί εφόσον ξεκίνησε έτσι ο Πούτιν, μπορεί να το συνεχίσει και σίγουρα θα το συνεχίσει, γιατί έχει βάλει στο στόχαστρο τον Άδων και θα έχουμε διάφορα θέματα. Τα απογευματινά χειρουργεία, φοβάμαι, μην έχουμε μπλεξίματα πάνω που έχει ρολάρει το σύστημα εκεί και κόβουν ευρώ όλοι. Και πληρώνει βέβαια το θύμα ο ελληνικός λαός. Η Ντόρα Μπακογιάννη και ο Χατζηνικολάου ήταν επικραμμένοι, αυτό φάνηκε στη συνέντευξη χθες, που με το που ανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε πει τότε, αν θυμόσαστε, ότι δεν θα κάνει την Ντόρα υπουργό, γιατί δεν θέλει την οικογένεια στα υπουργικά έδρανα. Τη συνέντευξη που είπε ότι δεν θα είστε στην κυβέρνηση, θέλοντας να δώσει σήμα ότι δεν θα λειτουργήσει με οικογενειοκρατικά κριτήρια, πρέπει να σας πω ότι σφίχτηκε το στομάχι μου. Λέω, μα η Ντόρα είναι 100 χρόνια στη Νέα Δημοκρατία, ήταν υπουργός εξωτερικών του Καραμαλή, ποιος θα μπορούσε να πει ότι δεν έχει θέση στην κυβέρνηση? Δεν πικραθήκατε εκεί? Βεβαίως. Δεν στενοχωρηθήκατε? Βεβαίως και πικράθηκα και στενοχωρέθηκα και το θεώρησα πάρα πολύ μεγάλη αδικία. Δεν με λυπάστε. Είμαι μια φτωχιά γυναίκα που δουλεύει σαν το σκυλί. Και όπως συνήθως συμβαίνει σε αυτά, νιώθεις αδικημένος, κάθεσαι σε μια γωνία, τα σκέφτεσαι όλα αυτά. Ευτυχώς μου πέρασε γρήγορα. Πάλι καλά, πάλι καλά, και έμεινε το σφιγμένο στομάχι του Χατζηνικολάου. Ευτυχώς η Ντόρα το ξεπέρασε πολύ γρήγορα, που δεν την έβαλε στην κυβέρνηση, το ένιωσε ως αδικία. Γιατί τι άλλο να νιώσει ως αδικία? Η Ντόρα Μπακογιάννη. Γίνονται 1.000.000 αδικίες τη μέρα γύρω της, σε αυτόν τον τόπο, με την ευθύνη και της ίδιας, επειδή είναι βουλευτής, αλλά και του αδερφού της, που είναι πρωθυπουργός, και του κόμματος το οποίο ανήκει. Όμως αυτό ήταν μια κατάφορη αδικία κατά της ιδίας. Οπότε όμως το ξεπέρασε γρήγορα και έτσι μπορούμε να την ακούμε, να την παρακολουθούμε, να λέει αυτά τα πάρα πολύ ωραία και να λέει ότι είναι ο καλύτερος πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο υποψήφιος πρωθυπουργός, γιατί είναι ακόμη αξιωματική αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Στέφανος Κασελάκης, μπαίνει και στο στρατό. Σε λίγο πήγε σε δύο εκπομπές το πρωί στον Αντένα, τις πήρε όλες Βάρνα. Παπαδάκης και μετά μπήκε και στο Λιάγκα στην αρχή με ένα σκυλάκι αγκαλιά. Και με τις κάλτσες που φόραγε, που είχαν αστακούς πάνω οι κάλτσες και έχουν γίνει viral οι κάλτσες. Αυτά, με αυτά ασχολιόμαστε, να ξέρετε, από το πρωί. Όχι οι κάλτσες που πλέκαν οι αντάρτισσες, που έλεγε η βούλτεψη. Αυτές είναι άλλες, δεν είχαν αστακούς. Του Κασελάκη οι κάλτσες έχουν αστακούς. Ο Κασελάκης, λοιπόν, ως γνήσιος αριστερός, λέει. Και να σας θυμίσω ότι το ΝΑΤΟ είναι μια αμυντική συμμαχία. Και έτσι θα μείνει όταν κυβερνήσουμε. Είστε ξεκάθαροι. Το ΝΑΤΟ είναι μια αμυντική συμμαχία. Μπράβο, παιδί μου. Πού σου να μην βασκαρδείς. Eu quero beijar o quê? A sua boca louca. Eu quero beijar o quê? A sua boca louca. Το ΝΑΤΟ είναι μια αμυντική συμμαχία. Και έτσι θα μείνει όταν κυβερνήσουμε. Μπράβο, παιδί μου. Αν συνεχίσεις έτσι θα αριστεύσεις. Δηλαδή, άμα θέλει να κάνει επιθετική ενέργεια το ΝΑΤΟ, γιατί γι' αυτό φτιάχτηκε το ΝΑΤΟ, δεν φτιάχτηκε ως αμυντική συμμαχία, φτιάχτηκε ως διεθνής χωροφύλακας, μπάτσος. Οπότε, όταν λέει έτσι θα μείνει και όταν κυβερνήσουμε, τι θα κάνει τα πάντα, να μείνει έτσι η μικρή χώρα, αν θέλει δηλαδή το υπόλοιπο ΝΑΤΟ να πάει να κάνει μια επέμβαση, που την ψιλοκάνει τώρα στην Ουκρανία, απλά δεν την κάνει με καθαρό τρόπο, την κάνει και κάτω στους Χούθη. Τι θα πει, θα ορθώσει ανάστημα η Ελλάδα ο Στεφάνος Κασελάκης και θα πει όχι, έχει αμυντικό χαρακτήρα, θα υπερασπιστούμε τον αμυντικό χαρακτήρα ως γνήσιοι αριστεροί που είμαστε και δεν θέλουμε τον επιθετικό χαρακτήρα. Είναι ωραίο να το ακούς αυτό. Κάποτε αυτό το κόμμα ξεκίνησε να λέει έξω το ΝΑΤΟ, αλλά στην πορεία έγινε φίλος μας το ΝΑΤΟ. Διαβολικά καλός ο πρόεδρος της Αμερικής που τότε στήριζε το ΝΑΤΟ στην πορεία, δεν ξέρω τι ακριβώς θα γίνει, και τώρα είναι μια αμυντική συμφωνία και μια αμυντική συμμαχία. Θετικό το λες, να ξέρουμε και με ποιους έχουμε να κάνουμε και ποιοι είναι οι φίλοι μας και πού ακριβώς ανήκουμε. Η Ντόρα Μπακογιάννη, γιατί δεν έθεσε υποψηφιότητα για την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας και άρα τώρα θα την είχαμε πρωθυπουργό? Μπορεί να χάθηκε άλλη μια ευκαιρία στην τελευταία εκλογή αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί είπαν πολλοί, ανέμεναν πολλοί, ότι θα είστε υποψήφια. Και εμφανίστηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποψήφιος. Η αλήθεια ήταν, κύριε Χατζηνικολάου, ότι κοντοστάθηκα. Κοντοστάθηκα. Δίστασα. Δεν ήμουν έτοιμη να ξαναπεράσω ψυχολογικά αυτό το πράγμα. Δίστασα. Και όταν ο Κυριάκος ήταν σίγουρα αποφασισμένος, ήταν σίγουρος ότι το ήθελε και είπανε κάντο εσύ, τάκ, διότι εγώ κοντοστέκομαι. Και είναι ίσως η μόνη φορά στη ζωή μου που πραγματικά ένιωσα ότι δεν είχα το κουράγιο να ξανακάνω την ίδια την προσπάθεια. Την ίδια διαδικασία, να. Την ίδια προσπάθεια. Εκ των πραγμάτων δικαιώνεται η απόφαση. Εκ των πραγμάτων δικαιώνεται η απόφαση πλήρως. Περάσατε, η Ελλάδα όμως έχει σήμερα έναν εξαιρετικό πρωθυπουργό. Ο Μητσοτάκης! Θου κύριε φυλακήν το στόματί μου. Δεν το λέω εγώ, ευτυχώς το λέει και ο κόσμος, γιατί αλλιώς σήμερα θα με λέγατε μη αντικειμενική. Αλλά έχει ένα εξαιρετικό πρωθυπουργό. Βλέπω σήμερα πόσο πολλή δουλειά και πόσο πολλή προσπάθεια και πόσο πολλή αγώνα χρειάζεται όλη αυτή η θέση. Το κάνει εξαιρετικά. Και για μένα προσωπικά είναι μία περίοδος μεγάλης ικανοποίησης και ισορροπίας. Αυτό είναι το σημαντικό. Να έχει ικανοποίηση και να είναι ισορροπημένη η Ντόρα Μπακογιάννη. Έτσι λοιπόν, είναι ένας εξαιρετικός πρωθυπουργός. Έξτρα καλά λόγια, όχι μόνο τα προηγούμενα που ακούσαμε. Και δεν το λέει ίδια, το λέει όλος ο κόσμος. Υπάρχει Έλληνας που αμφισβητεί ότι είναι ένας εξαιρετικός πρωθυπουργός? Όχι, νομίζω το 100%. Υπάρχουν κάτι δημοσκοπήσεις Και κάτι κάλυπες που τον ψήφισε το 41%, άρα το 60% δεν τον θέλει ούτε να τον βλέπει, αλλά δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Το σημαντικό είναι ότι όλος ο κόσμος, όπως λέει τώρα Μπακογιάννη, τον θεωρεί έναν εξαιρετικό πρωθυπουργό, γι' αυτό κοντοστάθηκε και δίστασε ερμηνείες οσκαρικές. Είμαστε στην εβδομάδα των Όσκαρ, έτσι ξεκίνησε η εβδομάδα δηλαδή, και έτσι τελειώνει από ό,τι φαίνεται. Μην τα ξεχνάμε όλα αυτά. Μέσα σε όλα αυτά τα πάρα πολύ θετικά, γιατί έχουμε τον εξαιρετικό πρωθυπουργό. Χάσαμε την Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, μετά τα mail, μετά τις κάρτες. Η καημένη πήγαινε παντού στην Ευρώπη επί 5 χρόνια και μάζευε κάρτες. Είχε ένα δωμάτιο γεμάτο με κάρτες. Γιατί με κάρτες γίνεται η δουλειά πια. Την κατηγόρησαν ότι είχε κλέψει τα mail, αν είναι δυνατόν. Βγήκε τώρα και κάποιος εκεί, αν θυπώ υπάλληλος, του Γενικού Γραμματέα, του Υπουργείου Εσωτερικών, της Κεραμέως, και που έλεγε ότι δεν έχουν φύγει από το Υπουργείο Εσωτερικών. Από εκεί είχαν φύγει τελικά. Και βγήκε ότι αυτός μάλλον τα έχει δώσει εκεί και παρετήθηκε. Και έτσι όμως το Μαξίμου και πριν βγει αυτή η είδηση είχαν στείλει, πετάξει έξω την Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου από τα Ευρωψηφοδέλτια, έβγαλε και η ίδια μια ανακοίνωση, έκανε ανάρτηση στο Facebook. Πολύ μας στεναχωρεί όλο αυτό, κυρίως επειδή πήγε τσάμπα και το γλύψιμο στον εξαιρετικό πρωθυπουργό. Πώς βλέπουν λοιπόν την Ελλάδα οι άλλοι ευρωβουλευτές και μέσα από τα μάτια τους και από το βλέμμα τους πώς το βλέπουν και οι Ευρωπαίοι πολίτες? Βλέπουν λοιπόν τον πρωθυπουργό μας, τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, έναν ηγέτη διεθνούς βεληνικούς. Έναν ηγέτη διεθνούς βεληνικούς και κύρους. Και διάβασα, να ξέρετε, ότι ο πρωθυπουργός μας πήγε στον Μπόρις Τζόνσον τις προάλλες και διάβαζα ότι οι Βρετανοί, λέει, θέλουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη αντί για τον Μπόρις Τζόνσον. Κύριε Πρόεδρε, επειδή δίνετε τώρα έναν μεγάλο αγώνα πάλι για τα γλυπτά του Παρθενώνα και επειδή διαβάζω ότι κάνατε και μία πρόταση να μας δώσουν τα γλυπτά επιτέλους όπως πρέπει και σε αντάλλαγμα να τους δανείσουμε κάποια... Μην τους μπει καμιά ιδέα και θέλουν εσάς για πρωθυπουργό εκεί, κύριε Πρόεδρε, γιατί δεν δίνουμε. Μην μας ζητήσουν εσάς για πρωθυπουργό στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι η αλήθεια, τα βάζουμε προειδοποίητα όλα αυτά. Παλιά το έχει πει, κρίμα, τόσο γλύψιμο. Πήγε τσάμπα, δεν το εκτίμησε ο εξαιρετικός πρωθυπουργός, επειδή το λέει όλος ο κόσμος, όχι επειδή το λέει τώρα Μπακογιάννη, που και αυτή είναι αντικειμενική, δεν είναι καμία να πει κάτι που δεν ισχύει και δεν το υποστηρίζει το σύνολο του ελληνικού λαού. Έτσι λοιπόν χάσαμε την Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και κυρίως υπάρχει όμως και μια πολιτική ευθύνη τώρα γύρω από όλο αυτό, γιατί έφυγαν από το Υπουργείο Εσωτερικών. Τα mail τελικά έφυγαν από εκεί. Δεν ήταν από τις κάρτες που μας έλεγε Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου. Η κυρία Κεραμέως είχε διαβεβαιώσει με 2-3 συνεντεύξεις την προηγούμενη εβδομάδα ότι δεν έχουν φύγει από το Υπουργείο Εσωτερικών. Από εκεί τελικά δόθηκαν και μάλιστα δόθηκαν στην Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου κάποιες μέρες μετά από μια συνάντηση που είχε η κυρία Κεραμέως με την Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου στις Βρυξέλλες, όπως γράφουν πάλι τα site. Εμείς δεν τα πιστεύουμε, αλλά όμως γράφεται και έγινε. Αλλά καμία απολύτως πολιτική ευθύνη. Μέχρι στιγμής παραιτήθηκε ο ανθυποϋπάλληλος και τελείωσε. Καθαρίσαμε και με αυτό το θέμα, όπως έχουν καθαρίσει και με όλα τα υπόλοιπα θέματα. Τι συμβαίνει όταν η ζωή αλλάζει μίγδιν? Κοιτάξτε, όχι, εγώ ήθελα να γίνω αρχαιολόγος. Μετά ήρθε η δικτατορία. Άπαξ και ήρθε η δικτατορία, τα πράγματα αλλάξανε άρδιν. Αλλά μας ήρθανε ανάποδα τα πράγματα και αλλάξανε τη ζήση μας φύρδιν. Πώς την αλλάξανε? Τα πράγματα αλλάξανε άρδιν. Φύρδιν. Πάλι καλά που δεν την αλλάξανε μίγδιν. Πήγαμε στην εξορία. Στην εξορία ζούσε σε ένα σπίτι στο οποίο από την αριστερά μέχρι τη δεξιά, δηλαδή από το Λουλέ μέχρι το Καραμαλή, ήταν πώς θα ρίξουμε τη δικτατορία. Τι θα πει Χούντα, κάποιοι από εμάς το ζήσαν στο πετσί τους. Τώρα, εγώ ήθελα πάντα την πολιτική. Μ' άρεσε η πολιτική. Αυτό που φοβόμουν και δεν ήθελα ήταν να είμαι μπροστά. Μ' άρεσε πάρα πολύ να δουλεύω πολιτικά, αλλά να είμαι πίσω. Μετά τα έφερε η ζωή έτσι που βρέθηκα να είμαι μπροστά. Άτιμη κοινωνία! Άλλους τους ανεβάζεις και άλλους τους ρίχνεις στα ξένα χέρια! Σταμάτα κυρούλα μου, που λέει και ο Κωνσταντάρα στην συνέχεια. Έτσι λοιπόν η δικτακτορία πρώτον φταίει γιατί μας έφερε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έτσι είχε πει ο μπαμπάς και τώρα το είχε πει, και δεύτερον, επειδή είχε κλείσει τους γονείς μέσα, και δεύτερον στην εξορία άλλαξε η ζωή τους άρδιν και φύρδιν και μίγδιν όλα μαζί. Και η ατυχήσασα η προηγούμενη κυρία. Γενικώς αλλάζουν οι ζωές με τις χούντες και εκεί που δεν το περιμένεις. Αλλάζουν, έρχονται τούμπα τα πράγματα και δεν ήθελε ποτέ να είναι μπροστά, ήθελε πάντα να είναι πίσω, αλλά βλέπετε τι ακριβώς μπορεί να τραβήξει ένας άνθρωπος και πώς να αλλάξει η ζωή του Μίγδιν και Φίγδιν και Άρδιν ταυτόχρονα. Ο Κασελάκης, όπως και η Καϊλή, είχε παππού κομμουνιστή. Να μιλήσουμε λίγο το αριστερό παρελθόν. Λοιπόν, ο πατέρας μου, ο οποίος μεγάλωσε όπως και εσείς κατάγεστε από τα Χανιά, τον ομό Χανίων, έτσι και ο πατέρας μου μεγάλωσε εκεί. Ο πατέρας μου μεγάλωσε πάρα πολύ φτωχός. Ο δικός του πατέρας, ο παππούς μου, που δεν τον γνώρισε, ήταν δασοφύλακας. Και μεγαλώνοντας, αν και διέπρεψε οικονομικά στον ευρύτο χώρο της ναυτιλίας για ένα διάστημα, ήταν πάντα Πασόκ. Αχ, Πασόκ, ωραία χρόνια. Πασόκ Ανδρέα Πανδρέου. Η μητέρα μου, η οποία μεγάλωσε στην Θήβα και στη Ριτσόνα, που είναι έξω από τη Χαλκίδα, η μητέρα μου μεγάλωσε σε μια οικογένεια στην οποία ο πατέρας της δούλευε πάρα πολλές ώρες για τη ΔΕΗ. Έβαζε τους πυλώνες της ΔΕΗ σε όλη τη χώρα. Ο παππούς μου, με τον οποίο μεγάλωσα, ήταν ΚΚΕ. Η μητέρα μου είχε ένα θείο που ήταν στη Μακρόνησο. Άρα υπάρχει αυτή η ιστορία εκεί πέρα. Η οικογένειά μου ουδέποτε έχει αγγίξει το χώρο της δεξιάς. Και τίμησε και τη Μακρόνησο με την επίσκεψή του στη Μακρόνησο στην αρχή της προεκλογικής του καμπάνιας για τα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ, με τον τρόπο που την χρησιμοποίησε τη Μακρόνησο, και κυρίως θυμάει την αριστερά, επειδή είχε και παππού κομμουνιστή, όπως λέει ο ίδιος, και αυτό αποδεικνύεται με την εξής φράση. Ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, περνάει στο επόμενο στάδιο της ιστορικής του πορείας. Για Γιαννουκλάδιο Λευφία! Εκείνο μιας σύγχρονης αριστεράς, η οποία δεν δαιμονιοποιεί τη λέξη κεφάλαιο, αλλά την βλέπει ως ένα εργαλείο για την ευημερία. Όλοι φοπλιστές είμαστε. Δεν δαιμονιοποιεί τη λέξη κεφάλαιο, αλλά την βλέπει ως ένα εργαλείο για την ευημερία. Και η Καϊλή, που επίσης είχε παππού κομμουνιστή, που δεν είχε καν ούτε παππού, αλλά δεν ήταν και κομμουνιστής τελικά, όπως απεδείχθηκε, και αυτή δεν είχε δαιμονιοποιήσει το κεφάλαιο, αλλά το είχε δει ως εργαλείο ανάπτυξης. Έτσι λοιπόν, εδώ και ο Κασελάκης, από το ΣΕΒ είναι αυτή η δήλωση, στους βιομήχανους είχε πει, επειδή ακριβώς είχε παππού και είχε μακρονησιώτη κτλ. Όλοι το ξέρουν αυτό. Οι παραδόσεις αυτές ακριβώς. Γι' αυτό ήταν ο παππούς στη Μακρόνησο. Για να έρθει εγγονός να πει το κεφάλαιο είναι εργαλείο ανάπτυξης. Οι ίδιοι στόχοι ακριβώς μέσα. Έπεσε και σε αυτό. Έχει η Αθηναίδα Νέγκα στην εκπομπή που κάνει καλεσμένη την Ταμίλα Κουλίεβα, την πολύ γνωστή και αγαπητή ηθοποιό, η οποία μεγάλωσε στη Σοβιετική Ένωση. Από εκεί μας ήρθε, θυμόμαστε όλοι. Ακόμη έχει και ένα αξάν στα ελληνικά της. Και τη ρωτάει η Αθηναίδα Νέγκα για το πώς ήταν η ζωή εκεί. Η Ταμίλα Κουλίεβα τη βίωσε εκεί τη ζωή ως νέα κοπέλα. Και απαντάει η Κουλίεβα πράγματα προφανώς που δεν τα περιμένει η Αθηναίδα Νέγκα. Και έχει ενδιαφέρον, αν το δείτε και σε βίντεο, είναι και viral γενικώς. Οι παύσεις της Κουλίεβα όταν κάνει τις ερωτήσεις η Νέγκα, σκέφτεται λίγο. Πολλά θα βάζει στο μυαλό της και δίνει πολύ ιδιαίτερες απαντήσεις. Για μας είναι πολύ δύσκολο να φανταστούμε πώς ήταν τα παιδικά σας χρόνια στη Σοβιετική Ένωση. Γιατί η μαμά σας έκανε μια σημαντική δουλειά. Αυτό σας έδινε τη δυνατότητα να ζήσετε και λίγο καλύτερα, να έχετε και καλύτερες εμπειρίες. Ή υπήρχε αυτή στο καθεστώς, έτσι, αυτό το κράτημα, ότι είναι η ζωή μας συγκεκριμένη. Τώρα... Και λίγο με στερήσεις. Ή δεν υπήρχε αυτό, δεν υπήρχαν στερήσεις, ήταν τα πράγματα καλά. Εγώ λέω ότι έχω υιοθετήσει και ήμουν και τυχερή που έζησα κάποια πράγματα, που πήρα πολλά πράγματα από τότε καθεστώς, αν θέλετε. Γιατί πολύ καλές σπουδές, για παράδειγμα. Ακριβώς, την παιδεία, ας πούμε. Ναι. Και πρότυπα της ισότητας, ελευθερίας της γυναίκας, ό,τι αφορά τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία, όλα αυτά τα πρότυπα υπήρχαν τότε στην πρώην Σοβιετική Ένωση. Έτσι. Ναι. Και εσείς πετύχατε και τη φάση την περεστρόικα. Ναι. Έτσι, στη φάση των σπουδών, που φύγατε από την πρώην Σοβιετική Ένωση, που άρχισαν αλλαγές. Άρχισαν οι αλλαγές, τότε ακριβώς σας πέτυχαν. Όταν ανοίξαν τα πράγματα, τότε καταλάβατε τι μπορεί να μην είχατε, ή πάλι ήσασταν cool? Αυτό που με έκανε να κάνω είναι να εκτιμήσω αυτά που είχα. κουβάς. Κουβάς για την Αθηναϊδα Νέγκα. Άλλο περίμενε να πει και άλλο είπε ότι την ρώταγε, έλεγε τα ακριβώς αντίθετα, γιατί οι ερωτήσεις εμπερίχαν και την απάντηση. Γίνεται αυτό, κάνεις μια ερώτηση, περιμένεις να σου πει να είχαμε στερήσεις, ήταν ανελεύθερο καθεστώς, τώρα είναι η ελευθερία, εδώ ζούμε την ελευθερία, τίποτα από αυτά. Η Κουλίεβα επέμενε και μίλησε και για κάτι πολύ σημαντικό, τι μπορεί να παίρνει ένα παιδί μεγαλώνοντας πρότυπα και ισότητας, ελευθερίας και πώς όλα αυτά βοηθούν στη συγκρότηση και πώς όλα αυτά βοηθούν μια σωστή κοινωνία και ένα σωστό περιβάλλον για να αναπτυχθεί το μυαλό ενός παιδιού, ακόμη και αν του λείπει και κάτι υλικό μερικές φορές. Που συνέβαινε σε πολλές περιπτώσεις και εδώ συνέβαινε και εδώ συμβαίνει και τώρα. Αλλά τουλάχιστον είχαν αυτά τα πρότυπα τα οποία έκαναν τη ζωή πιο ανθρώπινη και πιο λογική. Και μπορούσες να μεγαλώσεις πολύ άνετα, με εξασφαλισμένο μέλλον και. Και η κατάρρευση, όπως είπε εδώ η Κουλίεβα, ήταν αφορμή για να συνειδητοποιήσει όλα αυτά που χάσανε. Και όχι πανηγύρι για την περίφημη ελευθερία. Το λένε και κάτι δημοσκοπήσεις, περίπου το 70% του λαού της Ρωσίας και του ουκρανικού λαού και των άλλων λαών που τα ίδια περίπου λένε, απλά η Κουλίεβα τα είπε στα ελληνικά και τα είπε απέναντι από ερωτήσεις της Αθηναίδος Νέγκα. Ακούμε από την αρχή το σούμα σουμάρουμ που λέει τώρα Μπακογιάννη, οπότε να κάνουμε μια επανάληψη και να κάνουμε και μια σούμα. Ο Κυριάκος είναι manager, σκληρός manager. Σούμα σουμάρουμ, του είπα είσαι καλύτερος πρωθυπουργός από τον πατέρα μας. Ποιος? Ο Μητσοτάκης. Θου κύριε φυλακήν το στόματί μου. Σούμα σουμάρου. Θα σας γδάρουμε. Τακ. Σούμα σουμάρου. Μητσοτάκης και ξερό ψωμί. Εντάξει, να είμαστε ευχαριστημένοι. Σούμα σουμάρου. Ένα αρχίδι σε κάθε ενήλικο. Σούμα σουμάρου. Επιλέξαμε να κανιμήσουμε τώρα. Σούμα σουμάρου. Μπουρλότο λοιπόν. Όπως το λέει ο Κουτσούμπας, μπουρλότο λοιπόν, σούμα σουμάρουμ, όπως το λέει και η Ντόρα Μπακογιάννη. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, 2-11-10-80-8-80, σας περιμένει μέσα με πολύ μεγάλη χαρά, έρχεται και τριήμερο, εμείς ξανά θα είμαστε εδώ την Τρίτη. Ο Κύρκος, ο Δημήτρης ρυθμίζει τον ήχο, πρώτος λαός, πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Θέλω να δηλώσω συμμετοχή για ελπίζω το πρώτο βραδινό χειρουργείο που θα βγει για να το κερδίσω. Γίνεται. Με τα μεσονύκτιο έχουμε τώρα. Με τα μεσονύκτιο, ναι. Με τα μεσονύκτιο μετά από δύο ποτάκια όμως. Ναι, και γιατί μετά, δεν υπάρχουν λεφτά τώρα για νάρκωση κτλ. Και δύο βόρκες σκέτες να μην νιώσεις. Περιμένω, ναι. Εντάξει, θα φέρω μαζί μου και ένα ουισκάκι για να μπορέσω. Αλλά απλά να... Τα παρέχουμε εμείς αυτά, κύριε. Τι μας περάσατε. Α. Ό,τι είναι κοντά σε λαθρεμπόριο το παρέχει το κράτος. Ξηρό καρπό έχετε. Ξηρό καρπό, όχι, δεν είναι λαθρεμπόριο. Αλκοόλ και ντρόγκες. Θέλετε. Και πατατάκια. Ωραία. Μπορώ να συμμετάσχω για να το κερδίσω, μήπως. Οι έξι πρώτοι που θα τηλεφωνήσετε κερδίζετε από ένα βραδινό χειρουργείο. Ωραία. Όσο μιλάω, εγώ σας παραγγέλλετε. Όσον ώρα εγώ μιλάω, σας παραγγέλλετε. Σας προλαβαίνουν άλλη τα δικά σας χειρουργεία. Τώρα, πάρε. Ναι, αποστολή. Ναι. Έλα. Πώς το έλεγε ο αυτός εκεί το Φήμη, γιατί δεν θέλω να πω και το όνομά του, ότι δεν είναι μη ασφαλής οι σιδηρόδρομοι, αλλά έχουν πρόβλημα ασφάλειας. Κάπως έτσι το έλεγε, ναι. Δεν ήτανε ότι ο σιδηρόδρομος δεν είναι ασφαλής. Το εξώδικο έλεγε προχωρήστε γιατί έχουμε ζητήματα ασφάλειας και ολοκληρώστε την 717. Να πω και εγώ ότι δεν είναι μαλάκας, απλά έχει πρόβλημα μαλακίας. Ναι, ισχύει και αυτό. Ισχύει και αυτό. Και όσοι τον ψήφισαν δεν είναι συνένοχοι. Έχουν πρόβλημα συνενοχής. Αυτό ναι. Ναι. Ισχύει. Και μια υπενθύμηση εισαγγελέας τον αμολάει το μύχο, ε. Αυτά. Γιατί όχι, τι, δεν είναι καθαρός. Ναι. Τέλος. Ναι. Τι έκανε, σιγά. Ό,τι θα έκανε και ένας μέσος σύμβουλος του Μητσοτάκη. Ναι, εντάξει. Με καταγωγή από την Κέρκυρα. Σιγά το πράγμα. Έλα, είδες τι δικαιοσύνη ΑΕ βγάζει αποφάσεις έτσι για την 12χρονη στον Κολονό. Πολύ καλά, έξω μύχος ή όχι ακόμα. Πάντως για το βιασμό τον απαλλάσσουν από ό,τι βλέπω. Εντάξει, τι για τα βαγόνια και τελικά θα έπρεπε όμως το ΚΚΕ έτσι, να βγει να κάνει μια ανακοίνωση όπως μας στέλνει το κράτος τιμολόγια ΔΕΗ και τα λοιπά στο σπίτι και μας φοβίζει με εξώσεις και τα λοιπά. Να κάνουμε και εμείς ένα ντου στα σπίτια τους, όμως όχι στη Βουλή, έτσι, ώστε να διασπαστεί η δύναμη της αστυνομίας να τελειώνουμε με δάφτους. Αυτό.